Дзе ў свеце жывуць беларусы? Акрамя Рэспублікі Беларусь, дзе яны складаюць блізу 80%, найбольш кампактна беларусы жывуць на Беласточчыне, Віленшчыне, Латгальшчыне, паўднёвай Латвіі, Пскоўшчыне, Смаленшчыне і Бранішчыне ў заходняй Расіі. Але варта зазначыць, што яны там не эмігранты, а спрадвечныя, аўтахтонныя жыхары на сваёй этнічнай тэрыторыі, на сваёй зямлі. Пакідаць радзіму беларусаў вымушалі розныя прычыны, але перадусім эканамічныя і палітычныя. Найбольш масавая эміграцыя пачалася пры канцы 19 стагоддзя. Паскоранае развіццё капіталізму абумовіла тады міграцыю сялянаў і дробных вытворцаў дзеля лепшага заробку і набыцця зямлі. Сотні тысячаў беларусаў пераязджалі ў Сібір, на далёкі ўсход, у вялікія прамысловыя гарады Расіі. Толькі за перыяд з 1896 да 1912 году у Сібір перасяліліся з Беларусі 717 тысячаў чалавек. За межамі Расійскай імперыі нашых суродзічаў найбольш вабілі Злучаныя Штаты Амерыкі, Канада, Аргентына і Бразілія. Першая сусветная вайна, гвалтоўная масавая эвакуацыя, рэвалюцыя і бальшавіцкія рэпрэсіі раскідалі масы нашых людзей па абшарах Расіі. Жорсткасць і помслівасць савецкай улады прымусіла стваральнікаў і актыўных прыхільнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі падацца на эміграцыю ў Літву, Латвію, Польшчу, Чэхаславаччыну і Нямецчыну. У міжваенным перыядзе з 1921 па 1939 гады дзясяткі тысячаў выхадцаў з заходняя Беларусі у пошуках лепшае долі накіраваліся ў новы свет, у Канаду, Аргенціну, Уругвай, Парагвай і Бразілію. У часе другой сусветнай вайны больш за 300 тысячаў беларусаў апынуліся ў Нямецчыне, Аўстрыі ды іншых заходнееврапейскіх краінах. Многія з іх пазней выехалі адтуль у Злучаныя Штаты Амерыкі, Канаду і Аўстралію, утварыўшы новыя асяродкі беларускай эміграцыі. У 1971 годзе быў створаны грамадска-культурны асяродак у Лондоне, гэта беларуская бібліятэка і музей імя Францішка Скарыны. Асновы бібліятэчнага фонду склалі прыватныя кнігазборы беларускіх святароў Часлава Сіповіча, Льва Гарошкі, Александра Нацана. Тут захоўваецца болей за 40 тысячаў тамоў кнігаў, камплектаў газетаў і часопісаў. Нямала беларускіх старадрукаў, сярод якіх і рарытэты, фрагмент кнігі царстваў з Біблії Францішка Скарыны, куплены ў 1976 годзе, канвалют з 5 цэлых скарынавых кніг, набыты ў 1997 годзе, статут Вялікага княства Літоўскага, збор старадаўніх картаў. У музейнай калекцыі два слуцкія паясы, манеты эпохі Вялікага княства, творы народнага мастацтва і прафесійных жывапісцаў і графікаў, паштовыя маркі Беларускай Народнай Рэспублікі ды іншыя цікавыя экспанаты. Установа ажыццяўляе выдавецкую дзейнасць, праводзіць навуковыя канферэнцыі, курсы лекцыяў з беларусазнаўства ды гэтак далей. Яе ўзначальвае рада, што складаецца з дзеячаў беларускай эміграцыі і ангельскіх навукоўцаў, якія займаюцца беларускай тэматыкай. За мяжою засведчылі сваю жыццяздольнасць і іншыя арганізацыі нашых суродзічаў. Згуртаванне беларусаў у Вялікай Брытаніі, згуртаванне беларусаў у Канадзе, беларуска-амерыканскае з'адзіночэння, беларускае аб'яднанне ў Аўстраліі, арганізацыі беларуска-амерыканскае моладзі, беларускае нацыянальнае аб'яднанне ў Канадзе, беларускі саюз моладзі ў Канадзе ды іншыя. Найбуйнейшымі цэнтрамі навукова-культурнага жыцця эміграцыі сталіся Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Нью-Йорку, які выдае навуковыя запісы, Беларускі інстытут навукі і мастацтва ў Канадзе, Памянёная беларуская бібліятэка і музей імя Скарыны ў Лёндоне, беларускі вялікалітоўскі фонд імя Льва Сапегі ў ЗША, англа-беларускае таварыства выдавала часопіс беларускіх даследаванняў на ангельскай мове. Згуртаванню беларусаў на чужыне, развіццю іх нацыянальнай свядомасці і культуры спрыяюць і папулярныя перыядычныя выданні, сярод якіх найбольш значная газета «Беларус» выдаецца з 1950 году ў Нью-Йорку, і часопіс «Беларуская думка», што выдаецца ў Саут-Рыверы з 1960 году. Беларуская эміграцыя дала свету таленавітых спевакоў: Пётра Конюх, Міхась Забейда Суміцкі, Мікола Стрэчань, кампазытараў: Мікола Равенскі, Мікола Кулікович Чаглоў, Эльза Зубковіч, мастакоў: Віктар Жаўняровіч, Уладзімір Шыманец, Зміцер Чайкоўскі, паэтаў: Наталля Арсеньева, Алес Салавей, Масей Сяднёў ды іншыя. У сем'ях беларускіх эмігрантаў нарадзіліся і Алія Клеч Пашкевіч, вядучы мастак Дыснейленду, і Уэйн Грэцкі, зорка паўночнаамерыканскага хакею. Можна толькі ганарыцца, што беларусы паходжаннем гэткія славутыя вучоныя, як Барыс Кіт, спецыяліст у галіне ракетнай тэхнікі, узнагароджаны залатым медалём Германа Оберта, былы дараднік ураду ЗША ў галіне развіцця астранаўтыкі, акадэмік Сусветная акадэмія астранаўтыкі, Ілля Прыгожын, прэзідэнт Бельгійскай каралеўскай акадэміі навук, літаратуры і прыгожых мастацтваў, дырэктар міжнароднага інстытуту фізікі і хіміі ў Сальве, лаўрэат Нобелеўскай прэміі 1977 году ў галіне хіміі.